na Facebooku napisane: Most Kultury Festiwal, wszystko co nas łączy to reggae. Najnowszy post wspólny z inicjatywą Rolki Reggae Ride, powszechnie znaną w całym kraju. W pierwszym zdaniu: Most Kultury to nie tylko muzyka i dobra zabawa, ale też pomaganie. Opowiedz o tym pomaganiu i o tej współpracy z ludźmi, bo z tego w ostatnim czasie słynie wasz festiwal. Tu jest tak, że tak jest na główku, my nie tylko słuchamy muzyki, ale też staramy się gdzieś tam pomóc i właśnie razem z Rolki Reggae Ride, czyli z Engatą i Wojtkiem, robimy różne akcje takie charytatywne, które idą w pomoc, więc w tym roku pomagamy Michałowi tutaj z Głuchoła, chorującemu na białaczkę, obecnie który jest pod opieką Przylądka Nadziei, tam przyjmuje chemię, i będziemy robić licytację razem z Rolkami, więc tak jest na główku, nie tylko słuchamy, ale też pomagamy, staramy się pomóc. Zgodnie z zasadą, to co wysyłamy, to otrzymujemy. Warto powiedzieć o problemach, które wyście mieli w czasach powodzi i o tym, jak wsparli was fani. Opowiedz o tym. W czasie powodzi i po powodzi, już jeszcze przed powodzią myśleliśmy o następnej edycji, ale się okazało, że przyszła nieszczęsna woda i mieliśmy bardzo duży odzew od całego środowiska reggae, można powiedzieć, z Polski. Bardzo dużo osób do nas przyjechało, pomagało nam w odgruzowywaniu miasta, oczyszczaniu terenów, i tak samo założyliśmy zrzutkę, bo nie byliśmy pewni, czy w ogóle jakieś pieniądze będą na festiwal, i na zrzutce naprawdę bardzo duży odzew od fanów reggae tutaj z Polski, więc myślę, że tutaj... No miasto już się troszeczkę odgruzowało, także jest w miarę porządek, ale wiadomo, tam są zniszczenia jeszcze, które są w trakcie przebudowy, napraw, ale samo miejsce festiwalowe, gdzie będzie festiwal, nie ucierpiało, więc wszystko jest okej. I tak samo nasze miasto jest bardzo obywatelskie, muszę to powiedzieć, bo czwarty raz graliśmy w budżecie obywatelskim, wygraliśmy czwarty raz budżet obywatelski w mieście, więc widać, że miasto potrzebuje tego festiwalu i tak działamy. No, festiwal jest dla ludzi i od ludzi i ludzie, można powiedzieć, że go budują. I w dodatku odbywa się za darmo. Czy tak jest co roku od samego początku i skąd w takim razie na to budżety? Nasze miasto ma taki pomysł, żeby wszystkie imprezy, które są organizowane w naszym mieście, były darmowe, żeby nie pobierać za to opłaty, więc i nasz festiwal jest darmowy. A pieniądze, no oczywiście, jest w głównej mierze w tej chwili jest z budżetu obywatelskiego. Oczywiście pomaga nam powiat nyski, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, no ta zrzutka, którą mieliśmy założoną, też bardzo dużo, no i różni darczyńcy, czyli firmy zewnętrzne nam też jakieś pieniądze oferują. Nigdy tam niestety u was nie byłem. Opowiedz o tym miejscu, bo ludzie mówią, że jest tam magicznie, tam gdzie organizujecie festiwal. To jest twój prywatny teren? Nie, to jest teren miasta, który też mamy użyczony za darmo. Teren festiwalu to jest Muszla Leśna na Górze Parkowej, czyli troszeczkę trzeba się wspiąć, nie jest to wysoka góra, ale jest bardzo urokliwa. Przy terenie kiedyś znajdował się stary basen jeszcze po niemiecki, który został przy pierwszej powodzi zniszczony i do tej pory niestety nie został odbudowany, ale sam teren, sama góra parkowa, wszystkie ścieżki wokół niej jest w pięknym lesie bukowym i można powiedzieć, że oprócz muzyki można też fajnie spacerować sobie wokół, bo jest bardzo dużo fajnych ścieżek. A wspinać się na górę to żaden problem dla tych, którzy na przykład kiedyś uczestniczyli w festiwalu reggae na Równicy. Nie wiem, czy ty byłeś, ale ja wspinałem się tam bardzo wysoko na górę Równica, koło Bielska. Tu jest jakieś 360 metrów góra, ale można powiedzieć, że to jest bardzo fajne podejście tutaj do miejsca. Każdy wejdzie. Jaki jest tegoroczny rozkład jazdy festiwalu? No, rozkład jazdy chyba mamy znowu bogaty, bo zaczynamy w piątek, kończymy w sobotę, a w sumie w niedzielę rano. W piątek zagra Lisu, Majestic, wspomniana Trisha z Cage'a Sound i cała góra Barwinków. To jest rozkład na piątek, a w sobotę będzie grał Rogal Salud z Wrocławia, dziesięciolecie Szaszamani i do tego jeszcze jest Maleo Reggae Rakes, 40-lecie działalności Malea na scenie i na końcu myślę, że taka petarda u nas w tym roku, zespół Tabu. I widzę, że też tradycją każdego chyba festiwalu takiego letniego jest strefa dla dzieci, jakieś animacje, oczywiście, gastronomia, tak, pole namiotowe. Widzę siedlisko nad Białką, 20 minut spacerkiem, świetnie. Super miejsce. Muszę powiedzieć, że siedlisko nad Białką bardzo ucierpiało na powodzi, ale właśnie dzięki pomocy ludziom z zewnątrz odbudowało się. Nie mają dwóch domków, mają w tej chwili jeden domek, ale pole namiotowe jest bardzo ładnie położone, bo jest przy samej rzece, więc ludzie, którzy lubią się kąpać w górskach, w górskiej rzece, zapraszają bardzo chętnie i myślę, że znajdą coś dla siebie tam na pewno. Znosisz już jajka? Dużo roboty przed startem imprezy? No teraz to już można powiedzieć, że 99 roboty jest zrobiony procent, ale wiadomo, że coś może nie pyknąć i wtedy będzie stres. Na razie jest wszystko okej, ludzie są przygotowani, znajomi, wszyscy, co będą uczestniczyć i pomagać w festiwalu, więc mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie tak, jak chcemy. No pogoda jest zamówiona, a perseidy dzisiaj lotają, także, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze zrobione. Marcin, trzymam za was kciuki w takim razie i powiewam do ciebie trójkolorową flagą, żeby wszystko fajnie wypaliło w weekend. Bawcie się dobrze. Bardzo dziękuję. No i zapraszamy chętnie. Bardzo serdecznie was wszystkich zapraszam. Pamiętajcie, impreza za darmo. Marcin Schneider, Most Kultury w Głuchołazach. Piątek, sobota, w najbliższy weekend. Przyjeżdżajcie również tam. Dziękuję ci za rozmowę i miłej nocy. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. A my mamy jeszcze dla was ostatni numer z tej fenomenalnej płyty Triszy, Tornado, który ten album rozpoczyna. No, yeah, spin, spin like tornado. We don't come to linger. Gina Lango, Trisha. You should call me later. Cause right now I'm busy making pesa. Pesa, pesa. Don't need distraction. Make this money, make it rain just like a river. Just like a river. You know me already. You know me already, yeah. I'm a, when I move, I'm moving fast. Make this paper, make it last. Then I do the money dance. I'm a, yeah. Tornado, tornado, body move fast, chop, chop, chop, speedometer. Tornado, money chop, chop, chase hard like a cheetah. Tornado, ay, ay, ay, ay, tornado, tornado, tornado. Body move fast, chop, chop, speedometer. Tornado, money chop, chop, chase hard like a cheetah. Tornado, ay, ay, ay, ay. Kazi. Ooh, this a one you don't follow no order. Mimi name to a mana. When you see me na me element pass me. When you see me there hustle don't disturb me. Force of nature. Divine and favor. Time to wake up. La la light the future take over. Tornado, tornado. Body move fast, drop, drop, drop. Tornado, money chop chop chase hard like a cheetah. Tornado, ay ay ay ay, tornado, tornado, tornado. Body move fast, drop drop, speedometer. Tornado, money chop chop chase hard like a cheetah. Tornado, ay. Getting to them figures. Me, I handle business with a hustler demeanor. Eating with my Simba, money got that fever. Pagans hate a winner, we just wave our middle finger. Ooh. Autopromocja. Tylko u nas Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. W chęci dociekania jakby pewnych przyczyn. Postaram się to uporządkować. Trzeba jednak wiedzy na ten temat, żeby zrozumieć całą złożoność tego zagadnienia. Ja rozumiem w jakimś stopniu reakcję. Oczywiście nie możemy tego oceniać w żaden sposób. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Kontynuując ideę promocji letnich regowych imprez, których mnóstwo teraz w Polsce. Może nie ogromne festiwale na światową skalę, ale takie piękne lokalne inicjatywy właśnie jak Most Kultury czy Regenwalde wpływają na scenę, dają nam powód do spotkania, promują artystów i integrują ludzi wokół pozytywnych wibracji. I to jest piękne. Żeby już nie przegadać audycji gośćmi, to tylko wspomnę, że również najbliższy weekend, z tego co pamiętam, w Wolimierzu na stacji odbywa się Dub and Bass Festival organizowany przez Tomka Boreckiego, Jabba Dub, i tam dużo sound systemowych wibracji, a oprócz tego jest również kolejna impreza, na której nigdy nie byłem, a bardzo chciałbym się wybrać. Trzciamajka Festival, organizowany w Trzciance w Wielkopolsce na plaży Logo. I to jest impreza, która rośnie od kilku lat. Z tego co wiem, organizuje je już kolejne pokolenie lokalnych aktywistów punkowo-regowych. Dobre dźwięki w tegorocznym line-upie. Grani już dzisiaj The Skins, którzy mają podwójny festiwalowy weekend, bo są też na Regenwalde. Jest tam również Jamal ze swoim nowym albumem, którego jeden utwór grałem niedawno. Jest Deserter, czyli legenda polskiego punk rocka. Jest Roots Soldiers, Alice T, Janu Sleep, dubowe transy i niskie częstotliwości do świtu, Demosław, rap, muzyka i fakty z trzcianeckiej sceny, Slipultera, ciężkie brzmienie, potężna energia, metalowe uderzenie nawet na Trzciamajce, czyli wielokulturowo, wszyscy razem, jak to często w małych miejscowościach bywa. A w niedzielę koncert zespołu Sfachy, kobiecego trio, które wykonuje muzykę inspirowaną tradycjami Kujaw i Pałuk. Tak przedstawia się, generalnie mówiąc, line-up Trzciamajki, więc będzie piosenka grupy, która to wszystko animuje, zespołu Best Jask, Nie na chacie, 2010 rok. Do dziś bardzo lubię ten krążek. I ten utwór, Trzciamajka, można powiedzieć w tej sytuacji, że kawałek festiwalowy, bo właśnie w Trzciamajce po raz pierwszy chwyciłem za majka. Posłuchajmy. We'll be right back. wyczyszcza swój krobieg. Zabliźnia rany i dziury w głowie. Digital efekt, zgłaśniam go w sobie. Nie ma odwrotu, widzę nas dwoje. To jest odpowiedź, po co to robię. Ściabajka, ściabajka, ściabajka. Bo tu pierwszy raz złapałem za majka. I nawet mi hurra ustaje na mój pulop. A kiedy chcę odpłynąć, to wilej na janura. Nie idź tam, gdzie prowadzi cię twój strach. Każdy znak, kiedy jesteś sam, wybierz drogę, którą bardzo dobrze znasz. Woju. Dwie dłonie to za mało, aby złapać ten czas, kiedy nieistotny staje się dookoła świat. Razem skręcamy to, co mamy do skręcenia. Z dymem puszczamy zdrabowane brzmienia. Jamajka, piękna pieśń, która porywa do boju i mam nadzieję, że zachęca was do spakowania plecaka i wybrania się na któryś z promowanych dzisiaj w audycji letnich festiwali. A teraz stały punkt każdej strefy dread, czyli piosenka z winyla. Gdy byłem ostatnio na festiwalu w Ostródzie, to natknąłem się na mojego starego przyjaciela Razbasa, który zawsze kręci się wokół winyli. I on na swoim stoisku zaproponował mi pierwsze chyba wydawnictwo swojego nowego sub-labelu Dub Unit, który ma takie logo podobne do znaczka Unitry. Od razu mi się skojarzyło i Razbas to potwierdził, że ten znany w Polsce komunistyczny, stary, socjalistyczny logotyp był inspiracją do stworzenia tego logotypu. Dziesiątka na winylu, piękne brzmienia, które Razbas wydaje we współpracy z Dagim Conscious Sounds, więc to jest gwarancja dobrego brzmienia i dobrej muzyki. Na stronie A zaśpiewał Dixie Peach, a na stronie B Tena Stelin. Ja zdecydowałem się na stronę A, Dixie Peach, More Peace. To jest kawałek, który no trafia w swój czas, bo pokoju nigdy nie za wiele, szczególnie w tych czasach, więc posłuchajmy Dixie Peacha prosto z winyla teraz. Pani Irena odpala. We wonder why it sees. I have a peace with this destruction. have a peace with this destruction. Więcej pokoju. Wołanie z winyla Dixie Peach, Raz Bass i Dub Unity Label. Polecam tą dziesiątkę przynajmniej wszystkim DJ-om polskich sound systemów. A oprócz tego oczywiście wersje dubowe na tej płycie i pojawiają się Boom Horns. Teraz, szanowni państwo, zajmiemy się naprawdę magiczną płytą prosto z Jamajki. Telling every nemesis, so this are the genesis. Everybody watch it when we step in at the premises. This are the genesis, show you semi ready fit. Never fuss with no what time, we're grabbing everything. Breath of a gem, no what time be ascend. Mama never want me fi hide me talent. She gone, but the work make me feel passionate. Fi express me distress from my heart fi connect. So the people that really believe in themselves, and those who refuse to receive happiness. Man said this because we'll achieve anything. You wake up, be fruitful, this is Genesis. Please if I leave, if I desert me. Oh, Jaja, please protect me on this journey. Yeah. Hear my cry, oh Lord. Lots of things going on. I need the strength to go on. But I don't know where to start. Heart heavy and it's hurting bad. All because of where I'm at. But with Jah and the faith I have, I'll prevail no matter how long. Mankind heart can be cold. Always wanna take what's yours. They never wanna work for their own. Lord protect me from those vultures, boy. Keep me far from Babylon place. Keep me safe from Babylon ways. I will never let them waste my tears. I will never ever have no fear. Cause in their roughest times I know Jah, you never leave me. Through the darkest roads, oh Jah, guide us home safely. This is the part I choose. Protect me on this journey. Bless me with your love, oh Jah. Please never desert me. Never desert me. So Jah just said, don't you desert me. But Jah, please protect me. Oh Jah, in the roughest times I know Jah never leave. Through the darkest roads, guide us home safely. This is the path I choose. Protect me on this journey. Bless me with your love, oh Jah, please never desert me. Never desert me. Never desert me. Rick Jam. W styczniu 2019 roku w trakcie mojej 6. wyprawy na Jamajkę zostaliśmy zaproszeni do studia na Jamajce, do studia Tats Records, żeby posłuchać jamajskich wokalistów skupionych wokół Filipa prowadzącego Irie Youth Records, klawiszowca wówczas bardzo dobrze funkcjonującej jamajskiej grupy Earthcry, która już nie istnieje. Zamierzeniem było to, żeby do mojej audycji w czwórce do ówczesnej strefy Dread zarejestrować specjalną sesję live w jamajskim studiu. I to się udało, możecie posłuchać tego w zapisach podcastowych. W tym nagraniu uczestniczyła trójka wokalistów. Była to dziewczyna, która nazywała się, przewijam, teraz szukam, Tori Latore. Był wokalista Dalwayne oraz Rick Jam. Trójka młodych jamajskich głosów. Rick Jam to jest człowiek, którego słuchaliśmy przed chwileczką, którego debiutancki album właśnie ukazał się nakładem Irie Youth Tapes i uważam tą płytę za jedną z najciekawszych jamajskich produkcji ostatnio. Piękne dźwięki, piękne wokale, charyzma i prawdziwy styl. Posłuchajcie Stereo, kawałka, który doczekał się wideoklipa, gdzie Rick Jamowi towarzyszy Eric Rachmani, wokalista znanej amerykańskiej grupy reggae Rebellion. music up on a level where me couldn't think about now. Whenever me feel alone, me channel for me energy onto the stereo now. And it keep me focused throughout the rough we stay up. Essentially, music is my sole provider in my premises. Grateful for the energy from the beginning. Loving every single feel. Whoever me meet, gotta keep it real. When the stereo I beat, loud like a dance, no guitar I can't compete. It's the healing of the nation, to the point it feels so real. Doing everything to keep my sanity for real. Thanking Jah forever, see yeah. Jah play my song, yeah, song, yeah, song. Jah play my song, yeah, song, yeah, song. On the stereo, oh, oh, oh. On the stereo, oh, oh. That alone could take me further. Między nowym jamajskim a amerykańskim reggae. Piękne połączenie. I ta płyta to wielka dbałość o brzmienie i o detale, które gdzieś tam w tle się rozgrywają. I uważam Ricka Jama za bardzo charyzmatycznego młodego człowieka. I mam nadzieję, że ta płyta przyniesie mu sukces. Już w ubiegłym roku dołączył jako support na kilku koncertach w Europie Burning Spear, co jest znaczącym sukcesem. No siemka, pozdrawiam z kempingu w okolicach Trójmiasta. Perseidy niewidoczne, nieba nie widać, ale słychać gwiazdy w Trójce. Pozdro Maken, ja zapraszam na Regenwaldę. Osobiście czekam na The Skins. Za długo ich na żywo nie widziałem. Raportuję mailem Bartek. Przypominam, kontakt z nami, strefa@polskieradio.pl. I jeszcze trochę muzyki z tej wyjątkowej płyty zatytułowanej The Genesis. Księga Wyjścia, Book of Life oraz Trouble Street. Wyjątkowy dla mnie rytm, gdzie pojawia się gościnnie Del Wayne i wokalistka z Hawajów Tay Lewis. From 2018, man, I do this. My actions been approve it. My music gets ya grooving. Plus my vocals therapeutic. Just give me any rhythm, me chop it and me will slow it. But the focus is the reggae music, so me sticking to it. I wonder if I'm doing the right thing or me I lose it. Cause the message it's so clear and we acting like we are stupid. So the things that we are seeing and we do it and say a new thing. I appreciate my head and I wonder what we be learning. But solid, that's the world we currently living in. Running from reality, but stand up in a fantasy. Reggae never dead, but somehow we barely acknowledge it. Then we check the other country, streaming every bit of it. Jamaica blessed and highly favored in we own image. Bigger heads we run the shilling, so the youths can stop the killing. Who the cap fit, make them wear it. My people don't make them care. We brought the mental slavery. Whoa. Written in the book of life, a king shall take his place. Battle scars from this brutal life, them a got tired fi see I face. Written in this book of life, a young shall lead the way. Them a got tired fi see I face. Tired fi see I face. Nothing me coulda do it. Man a shatter every limit. Sieve it like a sun and take control of every minute. Marching with the flames, so every devil I go panic. Deliver the message loud and clear for everybody. Never sell your soul, just do your thing, no watch nobody. Never sell your friends, not everybody knows loyalty. Music saved my life mentally and spiritually. Try to be your better, you will never blame nobody. Cause time it's so precious, it's so easy if you give up. Remember, judge, I know we strength, I am always a keep we up. Still have to do my best, throughout the years we lose so much. But man, I'm fighting at this life, just like a soldier cover up. From the beginnings, we are trod from, rising from the dust. Cause time is so precious, it's so easy if we give up. Remember, judge, I know we straight, and him always I keep we up. Still have to do my best throughout the years. We lose so much, yeah. It's written in the book. This a timeline, but a little droopy where you're searching the life. Got a lot of big dreams, glisten inside. But nobody never dare to figure him through the life. Pressure could have ever him, no one touch your pipe. See another one day, well, one take a stripe. Dark as the night, it consume him life. As hard as him try, it lingers. But it just a start, eh? Never have nothing, you to run up and down. I look for hard drugs when nothing not go on, yeah. Kinda confused, cause she never used to. A grandson moving like him not part. Since in a war, have nothing for yourself. Just pack up your things, eh, man, you just go on, eh? Can't take your stress, cause she not have the strength. We go up in at the top. Late in the night, him in the streets prowling. Nobody knows and the thing them sounding. Think on him waist and a bare screw face. When him wheel and pop off and a dog to the ground. Dark of the town, there is no confronting. Even the roach, them refrain from crawling. Lock down the place, go straight until morning. This are the new life of another one drowning. When the sun goes down, claim is running the whole block. Call it the extortion, the guns are shot. Killing here the contract. Granny one never take no chat. Never tap until him get hot. Confrontation with the cops and set it pay in a Mr. Box. Ready for send you 6 feet flat. Run a rally full block. Need too deep, no turning back. It echo when they sing them clap. Sick with the cheap clock. People say in sleeping crack. Ain't no panic, what it is in time. And everything they clock. Sick with the cheap clock. Ain't no panic, what it is in time. And everything they clock. Sick with the cheap clock. Ain't no funny what it is, and they know everything they clock. Cancer life, that's the way he choose. At a young age, making moves. So much to prove, nothing to lose. He never stop till he made the news. When the sun goes down and the fires rise, I let the blood will shed. Pomiędzy reggae a bajką. Polecam wam w całości ten piękny album Rick Jam The Genesis. Teraz czas na nieco bardziej tradycyjne formy. The Mighty Rootsmen i album o takim samym tytule to prawdziwa sensacja ostatnich tygodni. Recenzenci piszą, że długo musieli upewniać się, że nie jest to jakiś sztuczny muzyczny wytwór AI, bo trudno nawet uwierzyć w tą koncepcję. Tym bardziej, że płyta ukazała się po 15 latach od jej nagrania. W 2009 roku producent muzyczny z Los Angeles, Ralph Saul, wpadł na pomysł, żeby wciągnąć Jamajczyków w wykonanie coverów amerykańskich hitów, list przebojów rockowych z lat 70. I w Anchor Studio rok później doszło do sesji nagraniowych. Anchor Studio, piękne miejsce na Jamajce, jedno z wiodących studiów na tej pięknej wyspie, i tam ten producent Ralph wciągnął do współpracy Tootsa Hiberta, Michaela Rose, Gregory Isaaca, Sly and Robbie, największe legendy jamajskiej wokalistyki. A oprócz tego pojawili się Mike Campbell z grupy The Heartbreakers, Steve Miller, prawdziwa legenda ze Steve Miller Band, i Kat Kur z grupy Third World. W pewnym momencie Gregory Isaaca zastąpił Luciano, bo to był ten moment, kiedy Gregory już powoli odchodził z naszego ziemskiego padołu. No i powstała ta niesamowita płyta, która zawiera wykonane przez jamajskie gwiazdy covery takich wykonawców jak Tom Petty, Steve Miller, Dobby Gray czy The Eagles. Muzyki, której ja kompletnie w życiu nie słuchałem i nawet nie lubię. Ale ta płyta ma swoją magię i te utwory odkryte na nowo w jamajskich groove'ach brzmią i te wokale są piękne, a przy okazji możemy przypomnieć sobie wspaniałe głosy, których nie ma już z nami. Takie właśnie jak Toots, czy takie jak Gregory Isaac. Posłuchajcie, Fly Like an Eagle, mój ulubiony numer z tej płyty, z repertuaru Steve Miller Band, a potem jeszcze Peace Train. Pierwszy śpiewa Toots Hibbert, Michael Rose i Steve Miller, a drugi Toots Hibbert, Gregory Isaac i Michael Rose. Słuchamy The Mighty Rootsmen. I'm gonna fly like an eagle. Peace train. Get your back. Train. Mam nadzieję, że ten pociąg dowiezie nas do permanentnego pokoju, którym będziemy się cieszyć już forever. My zbliżamy się powoli do zakończenia strefy Dread. Na koniec jeszcze jeden artysta wywodzący się z Jamajki i nowa płyta, którą zapowiadałem, którą musicie koniecznie sprawdzić. Być może pamiętacie Zamundę, takie fikcyjne afrykańskie państwo z komedii Ediego Murphy'ego Książę w Nowym Jorku. To jest również ksywa jamajskiego wokalisty, który chwali się, że był DJ-em od 5 roku życia, a zaczął śpiewać w wieku lat 19. Właśnie wydał 3 płytę zarejestrowaną w studiu Tuff Gong rodziny Marley, produkowaną przez mojego przyjaciela Boxiego, który nagrywał polskich artystów w tym właśnie miejscu, więc bardzo się cieszę, że Boxy Records wchodzi na nowy level i wydaje taką ciekawą muzykę na cały szeroki świat. Tempo Rhythm to jest numer stworzony przez słynnego Kinga Tabiego w 1985 roku, 40 lat temu, który doczekał się setek wersji i między innymi tej pięknej Zamundy na płycie My True, My Journey. I na koniec No One But You, Lord, utwór, który rozpoczyna, a u nas pięknie zakończy. Zamunda to była Strefa Dread w trójce, realizacja Irena Dan, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, a już za chwilę Coś mi świta i Michał Żołądkowski. Zostańcie z trójką, a ja dziękuję wam za uwagę. Yo, Boxy. Look like a some different species of Utaban. How I gone? I'm in the love some of the song where the youths them singing. Them singing. Every tune them a voice, I be a gun slinging. Nothing consciously to the youths them teaching. Them teaching. Be a gun tattoo scamming and bleaching. Skin bleaching. Temper. Tell them finna rise up me temper. Ah. Temper. Tell them finna rise up me temper. A little of this and a little of that, but the one-sided music is driving me mad. Everybody a devil and demon. Nobody no remember God. Me sorry for me island war. You know see the island rogue. 7 year old a kid going to school. You think a action show? X out every letter from the alphabet. Something me see a gone on the internet. Everybody gone mad. Where is your intellect? Temper. Tell them finna rise up me temper. Ah. Tell them finna rise up me temper. Oh, them a say can't drop the bun, me no want none of that. Now pop no pill and me not take no crack. Get the youth, sir, God, feel what you want. Hurry up and go broke, long no shop. Woman a beat me, can't sleep in a cab. But you only want beast, fi skate pan pool. What's the example you set for the youth? The world gone out of control. Walk one in on the house, Mr. Speaker. Enough crying voice, not get no feature. Send the soldier fi fight war in a 80. When I be a masculine thing, I go on in a Jamaica. Temper, tell them fi no rise up me temper. Ah, temper, tell them fi no rise up me temper. A little of this and a little of that, but the one-sided music is driving me mad. Everybody a devil and demon, nobody no remember God. Me sorry for me island door. You know see the island rogue. 7 year old a kid going to school. You think a action show? X out every letter from the alphabet. Something me see a want on the internet. Everybody gone mad. Where is your intellect? Temper. Tell them finna rise up me temper. Oh, they must see me. Temper. Tell them finna rise up me temper. Tell them finna rise up me temper. Temper. Tell them finna rise up me temper. Temper. Jehovah Jireh. as we come before you, Father. Plead my cause, O Lord, with endless striving. Fight against those who fight against me. Take hold of shield and buckler and stand up for an help. Stand up. Draw out also the spear and stop the way against them that persecute me. Man, a warrior. Say unto my soul, I am thy salvation. Let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my earth. Let them be as chaff before the wind, and let the angel of the Lord chase them. No one but your Lord, my Savior. No one but your Lord, Alpha and Omega. No one but your Lord, Jehovah Jireh. No one but your Lord, your Lord. Hey. Let their way be dark and slippery, and let the angel of the Lord persecute them. For without cause they have hid for me a net, a pit. No one but your Lord, my Savior. No one but your Lord, Alpha and Omega. No one but your Lord, Jehovah Jireh. No one but your Lord, your Lord. Yeah. Let destruction come upon him at unawares, and let his net that he hid catch himself. Unto that every destruction let him fall, and my soul shall be joyful in the Lord. Selah. No one but you, Lord, oh my Savior. No one but you, Lord, Alpha and Omega. Alpha and Omega.